Sabun selo hidup beli penuh noda lo. Kopi manis selo pahit saja hidup beli lo. Terang bulan selo jalan hidup beli itu rasa yang beli setuan dan ketemu ilo. Power bank selo lo ngedrop sajan hidup beli lo. Sudah gembira selo lo sebab gati kena beli lo. Gigi hang kunyit dek lo ubaden hatin beli ne ne bidan metatu ilong nengi dan madingan lineng luongna. Ilah macalat jani di hidup beline marabeling rasa yang bahagia. Ilah menerti nari melacor beline dumogi ilah sakan los formalin si lo lo pang awet cinta kira ke sajan hidup beli lo. Sudah gembira si lo sebab gati kena beli lo. Gigi hang kunyit dek lo ubaden hatin beli ne ne bidan metatku ilang ngidang madingan hidup beli neng luongna. Ilang macalap jani di hidup beli neng marabaling rasa yang bahagia. Beline rumogi hilo sekan tulos formalin si lo lo pang awet cinta kira ke hilo macalap jani di hidup beline marabaling rasa ilah nengerti nari melacar beline dumogi hilo sakan tulos formalin si lo pang awet cinta iraga.